Gerbiami studentai, šiandieną norėčiau pakalbėti, na, tiem, kurie šitą įrašą žiūrės, apie kai kuriuos aspektus susijusius su dabartinės Lietuvos Respublikos politinės sistemos kūrimu ir pagrindais. Šiaip aš kaip duotybę priimu, kad jūs ten iš duotos literatūros daugiau mažiau visą tai žinote. Ir ta mano paskaita, gal čia taip tik tai tokie komentarai prie gerai ir bendrai žinomų dalykų. Na, o dalykai buvo gana savotiški. Visų pirma, dėl to, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas kovo 11 dieną, na, jisai vyko, norim to ar nenorim, na, taip, su revoliuciniais pokyčiais, be jokios abejonės, kito tipo visuomeninė, sovietinė, kito tipo valstybė kuriama, bet vis tik tai ne 18 metai ir Lietuvos Respublika jį kuriama sovietinės Lietuvos pagrindu. Dalis institucijų išlieka, na, kai kurios tai ten tos institucijos jokingos buvo, kaip LTSR užsienio reikalų ministerija. Buvo metas, kai toj užsienio reikalų ministerijoje pusantro etato buvo. Na ir nenostabus su nieko, jokių diplomatinių santykių LTSR neturėjo. Kas ten sekretorė, kuri ir valytoja, ir pusė etato ministras, kuris kitų pusė etato, ten toks Kazys Preikšas, jisai centro komiteto sekretoriumi LKP darbavosi. Devintam dešimtmetį ten jau kokia 15 žmonių dirba. Vėlgi daugiausiai ryšiam su išeivyje, tėviškės draugijos kuravimu ir panašom tokiom, nepasakyčiau, kad labai rimtom funkcijom. Gynybos ministerijos LTSR niekada ir neturėjo. Na, sakykime, Estija kurį laiką turėjo po okupacijos, bet iš principo, na, koks ten skirtumas, kariuomenė buvo kuriama nuo nulio. Dalis vidaus reikalų ministerijos persimetė į TSKP pusę, ten visi omonininkai ir panašus. Na, valstybės saugumo departamentas, o departamentas kuriamas atskirai, o KGB tai ten turbūt ir džiaugtis reikia, kad jie neperbėgo visi Lietuvos pusė ir kad Lietuvos Respublika visų nepriėmė. Nes nežinia, kaip čia baigtųsi, ar tik ne taip, kaip dabar Baltarusijoje, kur KGB yra pagrindinio režimo ramščių. Na, nesvarbu, svarbu viena, kad tai paimti ir pasakyti, va, nuo rydienos gyvename naujai, štai nauja valstybė su naujom institucijom, naujais įstatymais ir nauja tvarka, na, buvo tiesiog ir neįmanoma, ir vargu, kas tai galėjo padaryti. Teko pereiti nuo Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos prie nepriklausomos Lietuvos Respublikos, remiantis sovietinės teisės elementais. LTSR konstitucija konkrečiai remiantis, nes norim, nenorim, rinkimai atkuriamą į Seimą dabar tai pavadinta, tuomet aukščiausia taryba vis tik vyko okupuotoje Lietuvos Sovietų Socialistiniai Respublikoje. 90-ųjų metų vasario 24 vyksta rinkimai ir kovo 11 paskelbiama nepriklausomybė. Prieš tai aukščiausia taryba priima deklaraciją, kad 40-ais Lietuva buvo neteisėtai prijungta prie TSRS, primestos svetimos valstybės struktūros. Na ir va, tų rinkimų metu aukščiausios tarybos deputatams suteiktas tautos atstovų mandatas atstatyti Lietuvos valstybę, na ir išreikšti tautos suvereninės galės. Juo remiantis, kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktas ir buvo priimtas. Priėmus kovo 11-osios aktą buvo dar vienas elementas, kuris, na, žinomas jisai rašoma, bet kartais pamirštama, tai reikėjo pabrėžti testinumą su tarpukarinė Lietuva. O kaip jį ten pabrėžti, egzilinės vyriausybės nebuvo Vlikas, ką ten atstovavo, nesuprasiu, o su tokiu kaip Kazys Bobelis, tai jau tenai pusiau oficialus KGB padalinys buvo užsienį veikiantis, o ne partijų atstovų kažkokia taryba. Jo labiau, kad ir tų partijų, tų, kurios Vlikas sukūrė, dabartiniai Lietuvoje ir tada ir dabar nei kvapo, nei dvasos, nei kokių struktūrų. Gerai, pabrėžti buvo įmanoma taip, kad mes atkuriame būseną iki 40 metų birželio 15 dienos okupacijos, bet mes atkuriam tą būseną ir susiduriame su viena problema, nes turime atkurti tada Smetonos režimą, tautininkų režimą, kuris nei demokratinis, nei ten tiesą sakant, juo remiantis, na, o kas prezidentas tada automatiškai. Rinkimus reikia prezidento rengti, ar ta aukščiausia taryba yra Seimas, irgi didelis klausimas. Na, tai pasirenkamas toks labai simbolinis 38 metų konstitucijos atkūrimas, laikinai atkuriamai po kovo 11-osios akto prieimimo. Ir taip pat jos veikimas sustabdomas, nutraukiamas, nes priimamas iš anksto parengtas laikinasis pagrindinis įstatymas. Na, galima sakyti, eilinė iš laikinųjų Lietuvos konstitucijų. Tas laikinasis pagrindinis įstatymas, jį net konstitucija šiaip nevadino, jis taip ir vadinosi, jisai pakeitė 78 metų dar tą LTSR konstituciją ir 38 metų konstituciją vienu mostu vienu metu. Na, iš principo tai buvo taip gerokai aptašytas 78 metų, na, tos standartinės, ten jos beveik nieko nesiskyrė visose tas respublikose konstitucijos tekstas. Tiesa, išmetus visokius ten ideologinius nusišnekėjimus ir na, pabrėžiant lietuvių kalbos, simbolikos, aukščiausios tarybos kaip galios reiškėjos pagrindas. Bet na, laikinas jis iš tiesų laikinas, nes jau ir taip jis neipatingai ilgai veikia, bet jį dar kaitaliojo ir kaitaliojo. Ir taip kaitaliojo, kad na, gražu žiūrėti, beveik trečdalis straipsnių vienai par kitaip buvo aukščiausios tarybos pastoviai redaguojamas. Na, kaip taisyklė, tai būdavo dėl naujai priimamų įstatymų ir tie įstatymai kažkaip arba jie na, nei tvorą, nei mietą prie tos konstitucijos, nes nemini ten kokios nors institucijos ar dar ko nors, arba tiesiog reikalauja tam tikrų veiklai galimybę suteikimo. Ypač čia pasakytina po to, kai sovietinė okupacija po rugpjūčio pučio, bent jau formaliai, jinai baigėsi. Na, gerai. Kitas aspektas, kad toj konstitucijai, na, skubant ten ir panašiai, įtraukiami straipsnį, gal neįtraukiami, o tai pabrėžiama, tai, kas susijęs su žmogaus teisėm, su piliečių teisėm ir taip toliau, nes jeigu 78 metų konstitucija, kuri rėmėsi dar tas Stalino vadinama konstitucija, ten tos piliečių teisės jos deklaruojamos, bet deklaruojamos taip na, labai savotiškai. Na, vėl ten teisė būsta. Ten. Kuomet valstybei visi namai priklauso, net ir privatus, na, tai tiem piliečiam kažkaip garantavo tą būsto minimumą 12 kvadratinių metrų kiekvienam. Na, Lietuvos Respublikai čia su tokiam garantijom prasidėti, tai nei šis, nei tas. Na, ir panašus ten labai jau prasmingi teisai poilsi ten ir taip toliau. Kaip ten bebūtų, laikinuoji tą konstituciją, ji netapo dabartinės konstitucijos pagrindu ir vėlgi netapo dėl dviejų priežasčių. Buvo sukurtas atkuriamojo Seimo komitetas, kuris užsiėmė naujos konstitucijos rengimu. Na, taip gerai pagalvojus, tai gana greitai ją parengė per nepilnus pusantrų metų, bet jos rengimo metu iškilo keletą klausimų ir vėl tų pačių pabrėžimas testinumas su tarpukariu. Vėl ten tokį argumentą susigalvojo, kad girdė 38 metai, tai čia tas laikotarpis, kuomet dar Lietuva neįsižadėjusi Vilniaus kraštą girdė, nes na, 38 buvo ten tas garsus Strasninkų incidentas, kuomet Lenkija pateikė ultimatumą Lietuvą užmėgsti diplomatinius santykius, jeigu ne Lietuva okupuos, na, kur ten Lietuva dėti su užmesgi. Bet tų santykių užmesgimas reiškia, kad pripažįsta esančias sienas. Ir dar daugiau Vilniuje konsulatą atidaro, o Kaune Lenkijos pasiuntinybė. Tai jau tarptautinės teisės požiūrių yra, reiškia, kad neturi valstybės jokių pretenzijų, jo labiau dar kokį Vilniaus kraštą ar į Kauno kraštą iš Lenkų pusės. Gerai, tai gerai, 38-ais dar Vilniaus neįsižadėjom, o ir plus dar kas gerai, dar ne 39-ai, dar Klaipėdos kraštas Lietuvos sudėtį. Na tai va čia toks išvečiojimas, kad girdi būtinai reikia tos 38 metų konstitucijos. Kitas sumetimas, apie kurį mažiau rašoma ir kalbama, buvo tas, kad sąjūdžio, dalis sąjūdžio veikėjų, tie, kurie grupavosi aplink Vytautą Landsbergį, jie buvo prezidentinės respublikos šalininkai. Na, kokios ten prezidentinės, ne Prancūzijos, be jokios abejonės ir ne kokios Rusijos, o Jungtinė Amerikos valstijų, kad va, stiprus prezidentas, vykdomosios valdžios galva, visuotinėse rinkimuose išrenkamas ir jis jau ten gali tvarkyti. Tai aišku, kad jiem 38 metų konstitucija, kuri, na, iš principo yra ten viena ir vienintelė realią valdžią turinti instituciją, tai prezidentas, jiem buvo patraukli. Tiesa, tų visų fantazijų, ne fantazijų teko atsisakyti, nes, na, ir pačiam sąjūdį prasidėjo skilimas dėl tų prezidento visagalio įvairiausių funkcijų. Ir opozicijai nepatiko, ir visuomeniai tai nebuvo populiaru. Tačiau, dirbtinai, nedirbtinai, bet buvo bandoma įdiegti kuo daugiau to 38 metų konstitucijos dvasios. Ir nors ten kalbant apie prezidento funkcijas, tai ta dvasia na, nelabai matosi. Bet šiek tiek matosi, kuomet kalbama apie Seimo galio įtvirtinimą. Ką turiu omeny? Iš 38 metų paimta daug straipsnių, kurie, na, valstybės prezidentas ten skiria ministrą pirmininką. O skiria puiku, Smetoną skirdavo, kada panorės ir čia galės skirti. Tačiau visur prie tų straipsnių, dabartiniai 92 metų konstitucijos redakcija, visur prirašyta Seimui pritarus. Ir to yra labai daug. Prezidentas be Seimo pritarimo, ką iš čia gali VSD vadovą skirti, gali deleguoti ten konstitucinį teismą dalį. Pirmos instancijos teismų teisėjų skiria. Ir tai praktiškai su tais teisėjų skirimais gavosi, kad ten teisėjų taryba, kurios iš viso nei konstitucijoje, nei kur kitur, niekas labai nemenė, jinai rekomenduoja teisėjus. Na, aišku, rekomenduoja nereiškia, kad privalai atsižvelgti, bet nepasakyčiau, kad Lietuvos prezidentai būtų išvystę ten labai rimtą teisėjų atranką, jų priežiūrą ir karjerų pabaigimą, kuomet ten priima kokius nors keistus ar korupcinius sprendimus. Na, gerai, tai šitas aspektas, jis gana aiškus prezidentinė, bet prezidento, kurį Seimas labai ir labai rimtai apriboja, toks modelis pasirenkamas. Pagaliau, kopijavimas 38 metų konstitucijos, jis buvo gal ryškus pačiam tekste, ten gerai pasikapšius, tai vos ne pusę visų straipsnių, tai yra perkurti 38 metų konstitucijos straipsnį. Ir nors tų puikybių apie sekmadienį kaip dvasinio pakilimo dieną nėra, bet yra kitų tokių dalykų. Na, va, jum aktualu turėtų būti, kad turite tausoti ir saugoti tėvų turtą. Čia atkeliavo taip iš 38, savo ruoštų dar iš 22 metų konstitucijos. Na, labai tausojate ir saugojate tėvų turtą. Man atrodo, kad jo, konstitucijos požiūrių galima pareikšti pretenzijų. Vėl su kuriuo dabar čia daug triukšmo ir daug aiškinimas iš šeimos apibrėžimas. Ar būtina į konstituciją jį iš principo įrašyti? Na, tarpukarį rašė, žodį nukopijavo, Na ir po to, tai kad nukopijavo ir kad šeimos apibrėžimas tiek to čia nuo ideologinių ir kitokių pozicijų priklauso, bet ten pažiūrėkit, kaip tai suformuluota. Suformuluota, kad valstybės pagrindas yra šeima. Na, jeigu valstybės pagrindas yra šeima, tai čia kažkokiais referendumais tokias nuostatas galima tik keisti. Ne Seimui tai spręsti. Iš vienos pusės, iš kitos, jeigu šeimos nesukuria, tai čia kas valstybės išdavikas kažkoks išeina. Na, jeigu dar tėvų turto netausoja, tai ir šeima kokia nors, gal turėjo šeimą ir sugriovėt, ar svetimą sugriovėt, va, tada taip, reikėtų baudžiamam kodeksą jau tokiems straipsnius numatyti. Gerai, aš aišku jokauju, bet turėkit omeny, kad tekstas, jisai net pagal 92 metais naudotas savokas, kalba, retorika, jisai gana archainis, dabartinės 92 metų konstitucijos, ne visos, bet dalies. Nukeliavo į konstituciją nemažai straipsnių ir tekstų, kurie susiję su kai kurių valstybinių institucijų veikla. Čia turiu menį liūdnos atminties valstybės kontrolieriaus instituciją. Kas dabar valstybės kontrolieriaus, na tiksliau kontrolierą, niekas čia gatvėse nežino ir Seime, ir niekam tai nerūpi. Nes institucija, na, švelniai tariant, neefektyvi, nežinia, kam jį ir bereikalinga, ir tai, kaip jie ten dirba, tai geriau ir visai nedirbtų. Dar iki išstojimo į Europos Sąjungą, dar šiaip taip ta valstybės kontrolė bandė kvepuoti ir kažką reikšti po įstojimo. Paaiškėjo, kad tokių analogų nelabai yra, bet to jį turėjo teisę skirti nuobaudas, neteisminis šitas baudimas baudom ten tokiom. Na, tai baigės tuo, kad na, ką žinau, kuo baigėsi. Na, garsiu Lietuvos politiko Dulkiu, kuris jai vadovavo ir privadovavo. Na, dabartiniai čia vadovėm, kurių, kaip minėjo, politinis svoris nulinis, kas jos tokios niekas nežino, ką ten veikia ir jos ir ta institucija irgi mažai kas žino. Tai pažiūrėjusi konstitucijos tekstą, tai daugiau dėmesio yra skirta valstybės kontroliai, negu kad, sakykime, rinkimų sistemai į Seimą. Jis tiesiog paviršutiniškai aprašoma. Ir tiek. Na, taip. Smetonos laikais valstybės kontrolierius, ten, sakykime, toks Konstantinas Šakenis, jo buvo inžinierius, buvo gana svarbi institucija, nes jį turėjo užsiimti visom sferom, kur naudojami valstybės pinigai. Na, tai čia dabar būtų ir tokia suvienita FNTT, turbūt STT, auditavimo visokios institucijos, vidinės ten kontrolės, kas tik tai norite, jeigu viską dabar sujungtume į vieną, na, tai kažkas būtų panašaus į tą, kas buvo tarpukario. O dabar to nėra. Yra gana nežinia kuo užsiimanti institucija ir didelis kiekis teksto pačioj konstitucijai. Kadangi nieko neveikia, niekam nekliūna, tai niekas ten ir to viso skirsnio konstitucijos panaikinti nesiruošia su valstybės kontrolieriu. Dalis straipsnių atkeliavo, sakykime taip, iš žmogaus teisėms skirtų dokumentų, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos, šiek tiek iš to meto aktualių tokių visokių, tai tiek ir ten karo propagandos draudimas, karo propagandos draudimas buvo sovietinė konstitucija. Tiesą sakant, kaip militarizuota valstybė, tai čia taip keistokai tai skambėjo. Sovietai labai gerai skyrė šiaip karo propagandą nuo socialistinio karo propagandos. Tai už savus galima buvo agituoti, kariauti. Buvo ir dabar yra tokių iš tų laikų kilusių, na vis tiek turėkit omenį Sovietų Sąjungą, bet KGB, be represinių struktūrų egzistuoti negalėjo, tai dalis straipsnių ten ir dabar yra išlikę apsaugoti nuo to. Na, turiu omeny, kad kiekvienas pilietis turi teisę, tik aš nežinau nei vieno piliečio, kuris tą teisę pasinaudojo per beveik 30 metų, bet kiekvienas pilietis turi teisę gauti visą informaciją, kurią apie jį surinko valstybė. Na, kad nebūtų kaupiamos ten piliečių bylos, kaip KGB, ten ir visokie kompromatai, įrašai ir panašus dalykai. Ar tuo VSD dabar neužsiminėjo? Na, nueikit ir paklauskit. Taip pat paklauskit, kada galima kreiptis dėl visų duomenų, kurios turi. Su įrašais, su viskuo, su operatyvinė medžiaga. Ir kokią formą tai jie padarys per tiek laiko. Konstitucija yra straipsnis draudžiantis medicininius eksperimentus, ar, ne, bendrai ne tik medicininius, bet kokius eksperimentus su žmonėmis. Čia irgi sovietinės mokslo ir kitų visokių ypatybių. Tam tikras apsaugos elementas. Ir jis, taip kaip ten surašyta, tai teoriškai būtų galima psichologus ir sociologus, kurie atlieka kažkokius eksperimentus su žmonėm, traukti baudžiamon atsakomybėn. Na, žodžiu, turint norą, galima dabartiniai konstitucijai prisirankioti ten visokių tokių kuriozų ir keistenybių. Laimė ar nelaimė, greičiau nelaimė. Lietuvos Respublikos kasdieninis veikimas gana mažai remiasi tiesiog konstitucija. Nors pagal dvasę ir supratimą konstitucija yra tiesioginio veikimo teisės dokumentas, jokių ten komentarų ir paaiškinimų iš jokių valdžios perėjūnų ar politikierių nereikalaujantis. Įstatymai, kurie prieštarauja konstitucijai, tas irgi rašyta, automatiškai yra negaliojantis. Čia beje, iš to straipsnio dar išplaukia tam tikra kolizija su Europos Sąjunga. Na, iš viso Lietuvos buvimas Europos Sąjungoje konstitucijoje atspindėtas taip gana savotiškai. Yra referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą. Ir tuo pačiu žemės leidimo įsigyti užsieniečiams Lietuvoje sprendimą įtraukti konstituciją kaip priedai. Bet pati Europos Sąjunga niekur neminima ir mūsų buvimas joje remiasi ne nacionalinė teisė, o tuo, kad mes tarp valstybinę sutartį sudarim. Tai va čia yra vienas toks, kada nors galinti išlysti rimtą problemą. Ir jį suprantama, kodėl yra. 92 metais Lietuva jokios ten Europos Sąjungos dar kaip po tokios nelabai buvo. Nei kas kvietė, nei stojom, nei galvojom, kad priims. Iki 2004 dar 12 metų buvo. Ir per tą laiką buvo grėsmė. Ir jį irgi konstitucijos priedose atsispindi, nes vyko referendumas dėl nesijungimo į posovietinės rytų sąjungas. Čia buvo nukreipta prie tas referendumas dėl to, kad elementariai labai greitai po Sovietų Sąjungos žlugimo prasidėjo tos nepriklausomų valstybių sąjungos kūrimas. Kitaip tariant, Rusijos kažkoks neaiškus dominavimas, kuris galėjo liūdnai baigtis. Liūdnai nesibaigė bent jau Lietuvai, bet tom valstybėm, kurios įstojo į tą NVS. Tai, na, matote, koks ten įdomus likimas. Vieni rusų satelitai, kiti rusų vasalai, na, o trečius tiesiog ginklo jėga ir dabar Ukraina daužo. Tiesa, po karo Ukraina jau ten vas, kaip reiškinys, ko gero, nebeegzistuoja. Bet reiškinys nebeegzistuoja, bet problema buvo, nes jeigu į tokį įstojus, tai apie jokias ten Europos Sąjungos ar NATO ar šiaip kokias regioninės organizacijas nebūtų ką ir šnekėti. Tai gerai, įstojom į Europos Sąjungą ir kur ten Europarlamento rinkimai ar santykiai tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos apibriežti, ogi niekur neapibriežti pačioj konstitucijai. Tarptautinės teisės požiūrių, tarp valstybinės sutartys beveik, na, ne beveik, daugeliu atveju yra aukščiau už nacionalinę teisę. Na, tarsi sutariama, kad jeigu dvi valstybės sutarė, tai kad po to ten vietos parlamentas nekaitaliotų tų sutarčių, kada panorėjęs. Tai gerai, tarptautinė, tarp valstybinio sutarčių vertinimas. O Lietuvos konstitucijai nieko panašaus nėra. Pasimokėme iš 40 metų, kaip pasirašė tenai tas puikias sutartis su Stalinu Smetona. Na ir 15 metų sovietų kariuomenė įvedė ir po to iškrapštyti iki 92-ųjų, atsiprašau, 3-ųjų metų rudens buvo jos neįmanoma. Tai taip, visos sutartys, kurios prieštarauja konstitucijai, yra automatiškai Lietuvoje negaliojančios. Šitos nuostatos niekas nepakeitė. Ir dabar kolizija, o jų, manau, jau dabar yra, o kada nors bus dar daugiau su Europos Sąjungos vykdoma politika ar ten kokias nutarimais, ar jeigu jie netitiks Lietuvos konstitucijos, tai čia jų dar gali būti ir būti labai rimtai. Tai turime tokią vieną gilę, ne gilę, bet būsimų problemų duobę. Gerai, Lietuvos politinės sistemos formavimai su tuo metu didelė įtaka turėjo referendumai. Jų iš tiesų būta, na, rinkimai aukščiausią tarybą, aišku, kad ne referendumas, bet vėliau jų tiesiog prireikė net kelių. Tai pirmas buvo vasario 17 dieną 91 metų. TSRS buvo sugalvota surengti referendumas dėl TSRS ateities. Ten tas referendumas buvo kvailas ir suktas, nes vienas buvo, kad ne, pasirinko, ar nieko nekeista. Kitas variantas, ar pritarėte Sovietų Sąjungos išlikimui naujais pagrindais ten, ir taip toliau. Kokie tie nauji pagrindai, koks čia išlikimas, kaip kas. Na, tai iš dalies, žinant, kad ruošiasi priimti surengti šitą referendumą TSRS, po to TSRS aukščiausia taryba prieš jį dar ruošiasi priimti įstatymą dėl išstojimo iš Sovietų Sąjungos, kuris ten iš tiesų turėtų vadintis įstatymas dėl neišstojimo iš Sovietų Sąjungos, nes ten kažkoks idiotizmas šimtmečiui, kad išstotum. Vien jau tai, kad kiekviena respublika išstojant iš Sovietų Sąjungos turėtų referendumu patvirtinti, jog jis sutinka, kad tu iš jos išstoji. Na tai žinot, čia kažkokia klaunada. Kai įstoti, tai nereikėjo referendumų jokių, šiaip ranko pakelimų. Tas yra aukščiausia taryba okupacija įteisino ir aneksija. O įstoti, tai jau šit kaip reikia. Ir dar po to atiduoti viską, ką ten Sovietų Sąjunga buvimo metu suteikė. Ir dar po to su kaimyniniam valstybėm ten kažkokius referendumus dėl sienų surengti. Kur tos tavo sienos išstojus bus. Na, žodžiu, klaikus idiotizmas. Ir, tiesą sakant, tai paskatino būtent kovo 11 paskelbti labai skubiai nepriklausomybės aktą ir priimti tą laikiną įstatymą. Užbėgant už akių šitiem visiems Sovietų Sąjungos atsei demokratiniam Lietuvos apribojimam. Išskyrus Šalčininkus ir Švenčionis, tas vasario 17 referendumas Lietuvoje ir niekur nevyko, o vėlgi savaitę ir porą dienų anksčiau, vasario 9 buvo surinktas referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jis atsispindėjo konstitucijoje tam esminiam straipsnį, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Tai taip, jeigu kas nors bandys ribo demokratiją arba nepriklausomybę, paversti čia kokią nors federaciją, Europos Sąjungos provinciją ar dar kokio nors, tai yra ne tai, kad konstitucijos, o referendumo nutarimas ir jį atšaukti, manoma, tik tai vėl surengus referendumą ir tik tai vėl su didelė persvara jame laimėjus. Tai šitas straipsnis ten ir konstitucija įtvirtinama, jisai negali būti keičiamas jokiom sutartim, jokiom naujom konstitucijom ir panašiais dalykais. Prireikė referendumo birželio 14 dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos. Na, tos kariuomenės buvimas, tiesą sakant, kokiu teisiniu pagrindu jis čia buvo, tai ir patys rusai dabar pasakyti negali, nes sutartis kažkada pasirašyta Smetona su Stalinu 15 metų praėjo baigėsi. O toliau, na, okupacinė kariuomenė ir turi neždintis kuo greičiau. Greitai tai nelabai sekėsi, bet pamažu išstumti pavyko. Bet reikėjo dar referendumą ir tam įtvirtinant. Tiesa, šitas nutarimas, jisai referendumo, jisai neypatingai atsispindėjo konstituciją, gal ten tik išskyrus, kad draudžiamas Lietuvos Respublikoje užsienio karinių bazių kūrimas. Na, vėl čia ne visai tiesiogiai, bet šiek tiek gal iš to, gal su tuo ir susiję. Na ir galiausiai dar vienas referendumas, kuris jau tiesiogiai mus liečia, norim, nenorim, įvyko spalio 25 dieną, tai buvo referendumas Lietuvos Respublikos konstitucijai priimti. 3/4 dalyvavo, na ir pritarė dabartinės konstitucijos, iš esmės tokiam tekstui, koks yra ten su įvairiais papildymais. Na, ne visai konstitucija liečiantis buvo 92 metų gegužės referendumas. Jisai buvo skirtas nustatant, apibrėžiant prezidento funkcijas, nes vėl jau tas mano minėtas toks stumdymasis tarp Landsbergio ir vis didesnės prieš jį nusiteikusios buvusio sąjūdžio veikėjo margos koalicijos, jis pasakė savo kulminaciją ir prireikė išsiaiškinti, o kokio tipo Lietuvos ta nepriklausoma demokratinė respublika bus. Surengė ir gavosi, na, dalyvavo beveik 60%, bet už tai, kad Lietuva būtų prezidentinė respublika, gegužės 23 dieną pasisakė mažuma, tik tai 40% iš rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Na, tai bendrai paėmus dar mažiau nei piliečių, nu, gerokai mažiau nei piliečių pusė. Iš vienos pusės buvo vietovė, kur labai pritarė prezidentiniai valdymo formai. Ko gero, kai kur net buvo pasiekę ir 74, Klaipėdoj berods, ten ir Kaune labai pritarė. Na, bet iš kitos, Kaune virš 80 pritarė. Na, tuo metu Kaunas buvo suvokiamas kaip sąjūdžio miestas, kaip dešiniųjų pažiūrų bendruomenė. Pralaimėjo tas tvirtas prezidentas, kuris čia būtų ir vykdomosios valdžios reali galva, daugumai lietuvių sukėlė įtarimą, kad čia gali būti pagrindas kokiai nors neaiškiai diktatūrai, o dar pridėjus, kad čia tuo pirmu prezidentu, na, arba Landsbergis, arba Brazauskas pasidarys, tai visai ir kairiesiam, ir dešiniesiam darėsi liūdna. Matant, kad gali viskas baigtis labai ir labai nekaip. Tiesą sakant, kad tas referendumas dėl prezidento pralaimėjo, dėl prezidento galio pralaimėjo, gal ilgalaikiai perspektyva ir yra viena iš tokių pozityviausių sprendimų. Turiu omeny štai, kad Sovietų Sąjunga žlugus, tos respublikos, kuriuose buvo įtvirtintas parlamentinis valdymas, ar prezidentinis parlamentinis, tai ne tiek čia ir daug, Lietuva, Latvija ir Estija. Tai jos daugiau mažiau, bet išsilaikė kaip demokratinės respublikos. Visur kitur, kur buvo įtvirtintas griežtas, tvirtas prezidentinis valdymas, nesvarbu, ką jie ten kopijavo, Prancūzija, Rusija, ar kokius ten įsivaizduojamus prezidentus, ar Jungtinės Amerikos valstijas, visur įsitvirtino vienokie ar kitokie diktatoriai, pusiau diktatoriai, kai kur tų diktatorių dinastijos, čia ypatingai apie Aziją kalbant. Ir netgi jeigu neįsitvirtino ten kokios nors gvazdikų ar tulpių revoliucijos, kaip Kirgistane, tai vis tiek turškiasi toj baloj su pastovi galimybė, pastovi pavojų, kad vėl koks nors tenai perėjūnas taps amžinu iki gyvenimo galo prezidentu ir didelės ramybės, kaip sakant, nėra. Na, Ukrainos atvejais galbūt ir šiuo bei to pamokantis, kai jau ten visokie Janukovičiai prezidentais pasidarė. Na, o Baltarusija, tai jau čia klasika. Pirmi rinkimai prezidento visuotinė išrinko, nesuprasi ką iki šių dienų daro. Virto absoliučių diktatorium, tiesiog absoliučių jau ten ir konstitucija ir įstatymuose jo diktatūra įtvirtinta, ką nori išdarinėja, konstitucija kaip kojines skalauja ir plėšo. Ar taip Lietuvoje nenutiktų? Na, čia toks klausimas už 10 milijonų. Gal nenutiktų, nes iš kitos pusės neturim prezidentinę Lenkiją šalia, kažkaip ten diktatūras nenusivažiuoja. Bet, na, ką žino, ramiau, kai tokių eksperimentų netliekama. Gerai, dar galime prisiminti, kad Seimo rinkimai pradedami rengti pagal tą pačią tvarką, kaip ir dabar, tai yra pusė Seimo renkami vienmandatėse, pusė sąrašais arba proporcinio atstovavimo. Na, partiniais sąrašais. Pati idėja šito sumanimo, jį atkeliavo iš tokios keistos prieigos, kad girdi tas proporcinis balsavimas leis stiprėti politiniam partijom. Visiškai ne taip gavosi, nieko tos partijos nuo tų sąrašinių deputatų nestiprėja. Tai išeina, kad ten kaip tik skatina partinę korupciją ir partinę oligarchiją. Na, lyderis su savo draugų rateliu, ką nori įtraukia, ką nori išbraukia. Visi tie ten žmonės, kurios seniūnaičių niekas neišrinktų, atsiduria Seime, jie visiškai priklausomi nuo tų partinių oligarchų. Jiem tarnauja atsakomybės prieš rinkėjus jokios. Dar viena prieiga proporcinių rinkimų šalininkų buvo ta, kad proporcinėse rinkimuose leidžia Seime jie, kad atsidurtų visokių politinių, ten tautinių, etinių, religinių mažumų atstovą. Nes jeigu tik vienmandatės, nu, tai aišku, kas daugiausiai laimi rinkiminiai apygardoj, tas ir nukeliauja į Seimą, o tie, kurių ten, sakykime, gyvena trečdalis, tai niekas jų jokius Seimus nenukeliauja. Tame būtų teisybės iš tiesų, tik tai kalbant apie tautinės mažumas, tai tos tautinės mažumas daug kur kompaktiškai Lietuvoje gyvena ir ten Lenkų atstovai ar Rusų taip ar taip, vienaip ar kitaip tiksliau, Seime būtų. O dėl kitų mažumų, kokių nors ten profesinių, konfesinių ar etinių, tai visa tai nubraukia 5% barjeras. Na ir vėl, jeigu jo nebūtų ir balsai būtų. Na, kartą jau buvo tokia valstybė, kuri šitokią sistemą naudojo, kuri buvo parlamentinė ir prezidentinė tuo pačiu metu ir baigėsi, kad vieną dieną taip prisirinko, kad net nepilietė iš Austrijos kilusi Müncheno teatro dekoratorių buvusi. Na ir tos valstybės pavadinimas Vokietija Veimaro Respublikos laikais. Prie atstovavo mažumas, taip pat sakančiai, kad elementariai visada yra pavojus, kad jeigu naudoti griežtai tokią sistemą, tai viskas baigsis ne dvipartinės sistemos sukūrimu, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose. O košelina dešimčių partijų partijėlių, kurių tarpė, kuo didesnis populistas, tuo daugiau šansų iškilti ir galimybę suformuoti vyriausybę tiesiog nebelieka ir ten rinkimai 4-5 kartus per metus ir taip toliau ir taip toliau. Veimaro Respublikos žlugimas šio beito pamokė, balsų perskirstimas neproporcingai, daugumą atiduodant tiem, kurie surinko daugiausiai. Na, jisai ir dabar yra Lietuvos Seimo vieno iš formavimo principų. Ir apygardų, ir sąrašų rinkimai jie, na, nežinau, gal nėra tobula sistema, turi savo minusų, bet ko gero yra geriau negu vien tik proporciniai arba vien tik daugumos atstovų rinkimai. Tas irgi susiklosto, bet čia jau ne tie konstitucijai, kiek įstatymus priimant 92 metais. Na, tie 92 metai taip labai audringi buvo ir seiminė krizė, tas atkuriamasis Seimas, na, įtampų ten jau buvo labai daug, nes pačio sąjūdžio, kuris daugumą turėjo deputatų viduje, kelios grupuotės susiformuoja, iš dalies naujai besikuriančio pagrindų partijų, iš dalies visokių lyderių ir antilyderių. Ir didysis skilimas įvyksta, kuomet pradeda svarstyti įstatymą dėl dekomunizavimo. Tai yra nomenklatūrininkų nustumimo nuo valdžios, nuo dalyvavimo politikoje, aktyviausių kolaborantų ir okupantų veiklos apribojimą. Inicijuoja vyriausybės krizę, kai tik Seime pirmas svarstymas ties antru stringa. Po to naujos suformuoti vyriausybės negali ir vienintelė išeitis skelbti naujus rinkimus, paskelbė rinkimus ir per tuos naujus rinkimus Lietuvos demokratinio darbo partija, kitaip tariant, Algirdo Brazausko partija surinko 44% balsų. Čia nebuvo ten sąjūdžio idealų įsižadėjimas. Tiesiog baisiausia ekonominė krizė ir tas va, vidinis sąjūdžio birėjimas savo suvaidino. Po to galima sakyti, kad Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir politinėje sistemoje kažkokių sukrečiančių permainų nebuvo. Buvo greičiau jau tai, kas yra tobulinama. Ir tobulinama pamažu gal ne tiek konstituciją kaitaliojant, kiek priimant papildomus įstatymus arba susiklostant tam tikrom praktikom. Ir jeigu jau taip žiūrėti, tai taip, mes gyvename 92 metų tų visų referendumų ir konstitucijos suformuotoje Lietuvos politiniai sistemai. Na, kaip jį keitėsi ir kas ten dar darėsi, galima bus pakalbėti ir paskutinę mūsų paskaitą. Gerai, jeigu kas išklausė tik į galą, tai linkėjimai. Trečdalio studijos.